na Empire State, stále níž do suterénu. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State a ty to víš a zvedáš cenu. W ostatnim jak dotychczas 1864 notowaniu listy przebojów trójki jako nowość na 25. Jaromir Nochawica i Empire State. Jak będzie dziś? Zachęcam do głosowania do południa, a później do cieszenia się swoimi ulubionymi wykonawcami i nagraniami wieczorem w liście przebojów po 19. Tymczasem na budziku 11 po 4 rozpoczynamy nasze obowiązki piątkowe. Wraz z nowym dniem czekamy na sygnał od Państwa. Kto pierwszy, ten lepszy. A przypomnę, tak jak zwykle dla wyrównania szans, mailowo, telefonicznie i smsowo budzik@polskieradio.pl, 2 2 7 3 i jeszcze 71335. A jako, że kontakt na trzy sposoby, my mówimy trzy szybkie ciach, ciach. You say that it's over, baby. You say that it's over now. But still you hang around and come on home. Won't you move over? You know that I need a man. You know that I need a man. But when I ask you to, you just tell me that maybe you can. Please, aren't you doing to me, babe? Please, Gdyby nie ten dublecik, mielibyśmy dołecik. Na dzień dobry, jako pierwsza dziś SMS-owo pani Krystyna życzy dobrego dnia i pozdrawia ze Zgorzelca, gdzie 11 stopni za oknem i chmurki, bo gwiazd na niebie nie widać. A pani Krystyna jako pierwsza dziś SMS-owo serdecznie gratulujemy. Mailowo pan Wincenty informuje, że u nas na Kaszubie plucha i błoto. Zapału jakby troszkę mniej dziś. Pan Wincent jako pierwszy mailowo. Mam nadzieję, że będziemy dodawać otuch. No i właśnie dubletowy pan Tomek z Robczyc, drugi raz w tym tygodniu. Dziś kierunek Proszowice, a za szybą patelni 12 stopni. No i tak i sucho, i pokrapuje, i znowu sucho. Ważne, że koła się kręcą i w szoferce jest także ta energia i zapał do pracy. Tego właśnie życzymy wszystkim wcześniej rano wstającym i to także życzenie od pana Tomka, dla którego to ten tydzień jeszcze się nie kończy, choć nowy dzień zaczyna to jeszcze jutro, także w robocie za fajerą. 3 sygnały od państwa, ciąg dalszy krajowych i zagranicznych sygnałów. Już za kilka chwil będziemy sprawdzać piątkową listę o budzności, a to dzisiejszy komplet naszych budzikowych przodowników korespondencyjnych w trzech szybkich. 16,5 minuty po czwartej, za chwilkę powitanie nowego dnia. O, to teraz będzie duet. Skoro jest jak jest, to co tu zmieniać? A jak nie, to nie. I do widzenia. I tak do znudzenia. Dni na przemian. Lepsze, słabsze. Ciekawe, kogo widzisz, gdy na mnie patrzysz. Skoro jest jak jest, to co tu zmieniać? A jak nie, to nie. I do widzenia. I tak do znudzenia. Dni na przemian. Lepsze, słabsze. Ciekawe, kogo widzisz, gdy na mnie patrzysz. Ja się nie kłócę, to ty się kłócisz. I co, znów wyjdziesz i nie wrócisz? Szerokiej drogi, papa, kochanie. Przed piątą odbierz pranie z pranie. Kochanie, jak gdzieś tu chodzisz, no to zabierz śmieci, dobrze? Tak. Ja cię prosiłam już wcześniej, wczoraj cię prosiłam o te śmieci, one stoją tutaj pod drzwiami, ja nie mogę ciągle o tym mówić. A ty na zawsze wychodzisz, tak? A, to wiesz co, to posprzątaj swoje zabawki i kolejkę poskładaj, dobrze? Bo jak będę odkurzaczem odkurzała dywan, no to nie chciałabym go odkurzać. Skoro jest jak jest, to co tu zmieniać? A jak nie, to nie. I do widzenia. I tak do znudzenia. Dni na przemian. Lepsze, słabsze. Ciekawe, kogo widzisz, gdy na mnie patrzysz. Więcej ma noga, tu nie postanie. A potem myślę, niosąc to pranie, że myślisz, zostań, choć mówisz, idź. Bo tak już jest. I tak ma być. Tak ma być. I tak do znudzenia, dni na przemian, lepsze, słabsze. Ciekawe, kogo widzisz, gdy na mnie patrzysz. Ciekawe, kogo widzisz, gdy na mnie patrzysz. Thank you. lepsze, gorsze dni, tak to życie się plecie. 21 minut po godzinie czwartej. Naprawdę kudłaty, durnowaty i gapa zupełno, bo przecież wśród grona dzisiejszych budzikowych przodowników korespondencyjnych pan Wincenty. I dopiero teraz, tak spoglądając w karteczkę z kalendarza, się budziczek obudził. I dziś imieniny Iwony, Sabiny oraz Wincentego. Jeśli to dziś, panie Wincenty, to proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Piątek, 27 października przed nami. Słońce. A no właśnie, by tego słońca nie zabrakło dzisiejszym solenizantom i jubilatom. Do tych jeszcze wrócimy ze świata muzyki za nieco ponad godzinę, ale słońce obudzi się po godzinie 6 i zajdzie po 16. Tak sobie myślę, że to w związku ze zmianą czasu już powinniśmy liczyć właśnie w tymże czasie zimowym. O tym jeszcze będziemy przypominać. No i tak to od przyszłego tygodnia się będzie słońce budzić po 7, a zachodzić już po 16. Niezmiennie dzień. Jeszcze przez najbliższych kilkadziesiąt dni krótszy od najdłuższego i coraz krótszy ten dzisiejszy nie potrwa nawet 10 godzin. No to niech słońce rozświetli za kilka chwil także w prognozie pogody. To taki sztyczek elektryczek w stronę pana synoptyka. A w upominku muzycznym Mietek Szcześniak. Nie mów do pustej ściany, ale krzycz, krzycz do słońca. Nawet grzech czasem dobry, jeśli grzechem nie chce być do końca. Nie mów do pustej ściany, ale krzycz, krzycz do słońca. Nawet grzech czasem dobry, jeśli grzechem nie chcę być do końca. Nie mów do pustej ściany, jakiejś strasznej jesiennej pluchy pan synoptyk nie zapowiada, ale my zabezpieczamy się takimi właśnie pełnymi słońca nagraniami. To oczywiście Mietek Szcześniak. Budzikowe kalendarium. No a teraz, gdy 26 minut po godzinie 4, przypominamy sobie wybrane trzy wydarzenia z historii z 27 października. I tak w 1728 roku urodził się James Cook, angielski żeglarz, który po raz pierwszy znalazł się na morzu jako 14-letni chłopiec. Przypomnijmy, odbył 3 podróże dookoła świata, podczas których odkrył Nową Kaledonię, kilka wysp z grupy Fidżi, wyspy Bożego Narodzenia. No a podróże Cooka zmieniły wyobrażenia o zarysach lądów i mórz. On to zmarł w 1779 roku, a urodził się 289 lat temu. 235 lat temu urodził się Niccolò Paganini, włoski skrzypek, wirtuoz i kompozytor. Autor m.in. koncertów skrzypcowych. Zmarł w 1840 roku. A w 1858 urodził się Theodore Roosevelt, 26. prezydent Stanów Zjednoczonych, uznawany za jednego z najbardziej wpływowych, zresztą nie tylko wpływowych, ale także zasłużonych polityków amerykańskich. Doprowadził m.in. do podpisania pokoju między Rosją a Japonią. Było to w 1905 roku. Za to zresztą otrzymał w następnym roku pokojową Nagrodę Nobla. Theodore Roosevelt zmarł w 1919 roku. 3 daty na teraz, ciąg dalszy kalendarza, także muzycznego, już za nieco ponad godzinę. No, za 3 minuty pan od pogody i najświeższa prognoza. No nie skłamie, że taka jeszcze babioletnia, jesienna aura. To w przygotowaniu pan synoptyk. Szybciusieńko, ma na to 3 minuty. Już 4:30. Sprawdzamy prognozę pogody. Najpierw rzut oka na satelitarną mapę kontynentu. Północna i wschodnia Europa w zasięgu niżów z ośrodkami nad Morzem Barentsa, Białorusią i Łotwą, a zachodnia i południowa część Europy w zasięgu rozległego wyżu z nad Irlandii. Pogodę w Polsce będzie kształtował wyż z nad Białorusi. Z północnego zachodu napłynie chłodne powietrze polarnomorskie. Dziś pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami, choć miejscami, zwłaszcza na północy, też może pokropić. Wiatr zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany, choć nad morzem dość silny i porywisty, w porywach do 60 km na godzinę. Wysoko w górach wiatr bardzo silny, nawet w porywach do 90 km na godzinę. Ciśnienie bez większych zmian, w południe w Warszawie wyniesie 996 hektopaskali. No i temperatura przy tych pochmurnych, miejscami deszczowych chwilach, ale także z rozpogodzeniami, no chyba nie ma powodu do narzekań. Chłodniej niż wczoraj, ale i tak jest nieźle. Od 8 stopni w dzień na Suwalszczyźnie, przez 10 w centralnej części kraju. Najwyższa temperatura w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim. Tam do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Witam serdecznie, nazywam się Maciej Pawlicki i mam honor po nas kolejny zaprosić Państwa do programu Cogito Ergo. Oto przed Państwem Łukasz i Paweł Golcowie. To jest świadome, że my się nastawiamy, napinamy mięśnie. Teraz napisałem wiekopomne dzieło, taki hit, że Polska klęknie. Tutaj nic po prostu, tamta piosenka to jest hit. To łonicym, słuchajcie, i furorę robi. Cogito Ergo, w sobotę tuż po godzinie 16. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Czekaj dni 7, być może zimnych i wietrznych. Ale dni 7 jedynie, bo 8 będzie wieczny. Puść go i nie trzymaj, nie skręcaj, nie naginaj. Zapniesz go za łachy, będzie wierzgał, fikał. Przez palce wyciekał, bo ten, który minął, do ciebie nie należał. I ten, który nadejdzie, także twój nie będzie. Bo ten, który minął, do ciebie nie należał. I ten, który nadejdzie, także twój nie będzie. Czekaj dni 7, być może zimnych i wietrznych, ale dni 7 jedynie, bo 8 będzie wieczny. Nowy lichy lizie, stary wspomnisz. Jeśli nowy cudny, stary zapomnisz. Ale wiedz, iż nie ma wcześniej i nie ma też później. Więc co licha teraz? Jest tylko tu i teraz. Tu i teraz. Tu i teraz. Tu i teraz. Tu i teraz. I teraz. Teraz. Teraz. Teraz. Ciebie nie należał i ten, który nadejdzie. się twój nie będzie. Bo ten, który minął, do ciebie nie należał. I ten, który nadejdzie, także twój nie będzie. Pierwsza część naszego cyklu Trzy na raz za nami, drugie i trzecie nagranie za chwilę. Myślę, że nie powinno być problemu z rozszyfrowaniem, o co dziś redaktorkowi chodzi. Cóż tam zrodziło się w budzikowej łapetynie? 71335, tu i teraz szukamy mianownika. Czegoś, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców, właściwie z różnych epok. No ale coś takiego, myślę, już po pierwszym nagraniu podglądam, po pierwszej nutce jeszcze nie ma odpowiedzi prawidłowych, ale dla zachęty dodam, że wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Za chwilkę po nie będziemy sięgać. Będą wyróżnienia i na pewno na podium ktoś się znajdzie, bo taka prościzna dziś przed weekendem to ma być rozgrzewka szarych muzycznych komórek. Też ostatnio tak słyszałem, przecież to banał. No, ciekaw jestem jak dziś, bo czasami tak się wydaje, że to już witał się z gąską, już prawidłowe odpowiedzi, a tu masz ci, wcale tak się łatwo nie okazało, nawet i po trzecim nagraniu. No więc jeszcze jest szansa, 71335, drugie i trzecie nagranie z rzędu w naszym cyklu Trzy na raz. Przyjemnego słuchania i szybciusieńkich prawidłowych odpowiedzi. Za 23 minuty piąta. Chciałbyś chociaż przez chwilę wstrzymać zegar bezlitosny. Niech opamięta się miły, niech odetchnie odpocznie. Wahadło z mosiądzu odlane, biedne słania się i opada z sił. Z jego objęć wyrwany byłbyś bardziej beztroski. Jest czymś niezrozumiałym mechanizmu ciągły pośpiech. Ten zegar jest całkiem bezduszny, nie zna litości, nie wie co to jest ból. Gdy wszystko z rąk się wymyka, by zegarem biec co tchu. Gdy do przodu zegar wie, ty ustaw się na nie i cała wstecz. Wstrzymywany jednak drgną wskazówkę, ujmij w dłoń i cała. Do przodu zegarnie, nabieraj mocno i cała wstecz. Nie zgadza się, wyląd dyktował każdy krok, więc cała wstecz. Siądzu odlane, biedne słania się i opada z sił. Mechanizm do cna wyczerpany dla kilku marnych chwil. Ty do przodu zegar wie, ty ustaw się na nie i cała wstecz. Wstrzymywany jednak drgną wskazówkę, ujmij w dłoń i cała. Do przodu zegar wie, napieraj mocno i cała wstecz. Nie zgadza się, wyląd dyktował każdy krok, więc cała. trzy na raz. Dobrze wiesz, o czym myślę. Chyba nikt nie wie tak, że mi wciąż czegoś brak. Cieszy mnie. Mogłabyś jednym gestem zmienić mój życia sens. Ale ty nie chcesz, więc już chyba nikt, chyba nikt nie pomoże mi, nie pocieszy mnie. Chciałbym cofnąć czas, usłyszeć jeszcze raz szum rzek, szum rzek, zobaczyć światło gwiazd, twój śmiech i płacz i się. Dobrze wiesz, o czym myślę. Chyba nikt nie wie tak, że mi wciąż czegoś brak. Cieszy mnie. Chciałbym cofnąć czas, usłyszeć jeszcze raz szum rzek, szum rzek, zobaczyć światło. Fantastyczne odpowiedzi napłynęły prawidłowe i tych najprawdziwszych z prawdziwych nagradzamy. Laocze i czas, Edyta Bartosiewicz, zegar i przed momentem Czesław Niemen oraz akwarele. Chciałbym cofnąć czas. No i na ten właśnie temat mówiłem, że prościusieńko. Na 100% pan Adam z Jeżowej podczas nocnej zmiany. Na 100% pewnie zimowy. Tak jest. To miejsce pierwsze, jako pierwszy pan Adam. Pani Ania ze Szczecina, panie Budziku, odpowiedź to zmiana czasu. No nie wiem skąd ten znak zapytania, może z pewną taką nieśmiałością. Ale pani Ania na miejscu drugim. Na Pudle też pan Paweł z trasy Rzeszów Poznań. Po prostu zmiana czasu. Ale odpowiedzi godne wyróżnienia, między innymi od pana Jurka, żeglarza z Otwocka. Tydzień. tydzień albo czas. No, wymarzony weekend to pan Filip z Lublina, też dobrze kombinował. Mijający czas to pan Witek z miejscowości Rogi w Podkarpackiem. Dziś wspólnym mianownikiem przesunięcie czasowe, które to odbędzie się w ten weekend. To pan Radek, dziękuję za przypomnienie. Jeszcze pani Marta z Piaseczna dodaje: zmiana czasu, rzecz jasna, na zimowy. Wracamy do utartego zimowego czasu i oczywiście jeszcze będziemy przypominać, którą to stronę, której co i jak. Mam nadzieję, że nie zapomnimy o tym właśnie przed weekendem, przed samym faktem. 14 minut pozostało do godziny 5. W upominku muzycznym dla tych, którzy być może nie mieli odwagi albo możliwości, by odpowiedzieć na naszą rozgrzewkę szarych muzycznych komórek, to kawa muzycznie, dla pozostałych niedobudzonych tak po prostu mała czarna. Joanna Kondrat. Już za 10 minut piąta sygnał od państwa. Króciusieńko pan Łukasz i pan Paweł dają znak sygnał po drugiej stronie radioodbiornika. Pan Filip wita wśród jeszcze łamane na już nieśpiących z drogi do Bydgoszczy. Pierwszą taką informację otrzymaliśmy najpierw z Heidelbergu, a później już z Bydgoszczy. Tak czy inaczej kierunek właściwy. Pozdrawiamy panie Filipie. Pan Łukasz z lekko mokrego Wrocławia informuje, że stosunkowo ciepło do nas uchu, także w poniedziałek motorniczy pan Łukasz. Kłaniamy się nisko. Na dzień dobry pan Adam z małżonką, pani Beata o tym, że w Elblągu plus 8. Pan Karol, licealista, już nie może doczekać się poniedziałku, bo piątek to szybko zleci. Nawet nie w robocie, a w szkole. 12 stopni w Krakowie to od pana Andrzeja. Dziś kawa, podwójna kawa z pianką. A dobrze, to niech tak będzie. Sygnał od pana Bartka. Kłaniamy się nisko i bardzo dziękujemy za te dobre słowa dotyczące muzyki. Pan Szymon z kaszą mędną dla synka nad kuchenką. No być może to już zjedzone, bo kilka chwil temu ten sygnał nadesłany. W Kielcach 50, to licząc w Fahrenheitach. I leje to pan Mateusz wraz z rodziną. Już obudzony. Pan Piotr z Radomia pozdrawia, tym razem z tych Tychów, gdzie za oknem 10 powyżej. Na dzień dobry pani Agata z bliskiej okolicy Lublina. Tu też w Fahrenheitach liczone. No to tak koło 10 stopni będzie, jak 49. Mimo mrzawki 10, ale jakoś tak radośnie to pan Karol z Trzepnicy, pan Waldek też uśmiechnięty i w drodze do pracy pani Aleksandra informuje wszystkich z uśmiechem na ustach, że już piątek. Tak jest. 8 minut do piątek, za chwilę zagraniczna korespondencja od państwa. Oj dana, dana, nie ma szatana, a świat realny jest poznawany. Oj dana, dana, dana, dana, dana, dana. Szatana, a świat realny jest poznawalny. Oj dana, oj dana, dana, dana, dana, dana, dana. Oj dana, dana, dana, dana, dana, dana. Księżyc zachodzi, a ziemia wschodzi. Wszystko to wiemy, nic nam nie szkodzi. Oj dana, oj dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana. Oj dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana. Oj dana, dana, nie ma szatana, a świat realny jest poznawalny. Oj dana, oj dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana. Oj dana, dana, dana, dana. I dana, dana, nie ma szatana. Skaldowie, to i tam 5 minut do piątej. Sygnały zagraniczne za wielkiej wody. Państwo Ewa i pan Piotr, bardzo serdecznie dziękujemy za życzenia spokojnej nocy i również odwzajemniamy dobrego dnia, życząc już tak, wyprzedzając troszkę tenże czas, już nawet nie jeszcze, jeszcze zimowy. Sygnał z Lubliany od pani Dominiki. W Fahrenheitach też liczone, bo to dwucyfrówka, no niech i tak będzie. 44. Trochę księżyca i trochę chmur. Jest zimno. No i jak tam w Polsce? No, przyznam szczerze, że ku zaskoczeniu dwucyfrówka dziś przynajmniej za oknem na Myśliwieckiej, ale tak podglądając sygnał od państwa tu i teraz, Rzeczywiście. Słaba, ale jednak dwucyfrówka. Pani Paulina kłania się z Kanady. Bardzo serdecznie dziękujemy. Sygnał z Abu Zabi. Na dzień dobry pani Ewa. Informuje, że rano rześkie. 28 stopni. No, a w ciągu dnia po godzinie 7. Od 7 zacznie temperatura, jak mawia klasyk, ruść. No ale na razie jesienny, jak słyszymy, 28. Taki to chłodek. Dwa razy dziś, wczoraj 3. Dziś dwa razy Finlandia. Helsinki -1, pełne zachmurzenie. I znów śnieg, i znów sennie. To od pana Artura. Sygnał Turku też na słuchu, tam -2. To od pana Sławka informacja o tym, że pada. Bardzo serdecznie dziękujemy za te sygnały porannej obudzności od państwa. No i ciąg dalszy, rzecz jasna, także tychże po godzinie 5. Jeśli państwo będą mieli ochotę, to bardzo serdecznie zapraszamy. Kontakt z nami jak zwykle na 3 sposoby. Mail, telefon i SMS do państwa dyspozycji. Co po godzinie 5? No zapowiedzi nowego dnia, zapowiedzi weekendu, także te pogodowe. Nie zabraknie szelestu prasy, nie zabraknie muzycznego kalendarza. Sięgniemy po kącik z muzyką country. To i więcej po 5. A 5 już za niecałe 4 minuty. Ponury to był dzień, gdy zobaczyłem cię. A on ciebie całował. To jasne jest jak śnieg, mój świat rozsypał się, a zazdrość rozwala mi głowę. Pamiętam pierwszy sen, pamiętam wielki dreszcz. Mieliśmy na wszystko odpowiedź. Gdy piorun trafił mnie, pozostał ze mnie cień. Bez ciebie nie znajdę dziś drogi. Tylko popiół, tylko dym i już nie wrócą sny. Tylko popiół, tylko dym, gdy ty odejdziesz z nim. Wiedziałem tylko ty. Nikt nie zastąpi mi ciebie pod moim niebem. Więc gdybyś chciała wróć i tam, gdzie zawsze klucz, to głupie, lecz ciągle w to wierzę. Tylko popiół, tylko dym. To trójka.